نہ اخلی معافی اکڑ دے قاتل نہ سپکار دی فتح باؤں بالمعروف دل پکار دی چتابی داریو کے ڈیر پہ صحیح طریقہ باندھے فتح باؤں بالمعروف چداری ڈیر قدر کی ڈیر درنے کی ڈیر عزت کی پختانہ پری پوئی کنا یو درن جرگ والبوز کلو مشران د جرگی راجم کی سپن گیری اول بوز چیرا تاسو زمونگا سڑے دا سے کل چی جوان دیم کو زکر دیو ختم دے قصاص کی دکنا بس دا تاسو حقو بچے معاف ہو مکو نمو سرم دیر خوکڑا مو ستاسو شکریہ نشو ادا کولیو ستاسو پڑے زمونگا غارا دا مانا فتباع بالمعروف دا مناسبی کنا خا وادا الی بحسان او دیل پکار دی چگا خون بہا ولور کی پخی طریقے باندھے اگر دیت فدیت جو طویلش اب اور کئی کا نام بہتر ادار جگہ نہ معاف کی بازویلی چنا کاغا تو معاف کی نم معاف کی گی ہونا بہتر ادار ہر صبح معاف کی جو سارے معاف کرنا تھا پورا ہو کرنا دل پکار دی چاہ سلحا پس باندھ شیوی ارسم رمالی چپکے مقرر کری چاہتا ادا کی بے احسان سمانا چتاخیر پک نکی نیٹی پک نکی چور گا گور چت چانا قرض راکھ لو یا پہلا تصبر کا نہ وردی کی ہوتا وردی کی داد اگی تمر احسان ہو کرنا دتوالو چیا نبین اللہ طریقہ ہوا چفت بام بل معروف دیر داغی ڈیرا صحیح تابے داری آدائیں لے بے احسان بیا دے اگیتا اخفل مال پا صحیح طریقہ باندے ورکی دا سنگا حکم دے چھ مخ کے ہوئے چھ قصاص بارستے شی او سے ہوئے چھ کما پیو کلے شوانو بس ذالک تخفیف من ربکم دا سانتیا دا کنا پتر پا در افستا سنا پتا سو باندے چلاوی دا بس داغی بندہ قتل شیو ناغی لما دا حق ورکلو چی تاسو قصاص اغسطے شید تاسو حق دی که اخلے کن اخلے چی اغی ماف کنو بس ماف شو خانو دا اللہ حق دا اللہ حق فا آخرت تپروت تی کنا آغا خو اللہ تا معلوم ہے چی دا سرے قصاص شو یا نشو چی قیامت کی اللہ خلاصی ہو کنا عذاب ولی ورکی آغا خو آخرت تپاتی شو کنا دا غصر دا بندہ دا حق دی کرو شو او دا آخرت غیبی عرص تو بیان کرے پا سورة النساء کی براشی اللہ دا حق نہ خبر ومن یقتل مومنا متعمدا آگی کے راضی کا نفر دا دیرا سانتیا دا تاسبان دید رب پلنا و دیر لے رحمت تے ومن اعتدا بعد ذالک آسو چیزی آتے ہو کی پس دا صلحنا روغ ہوشوا صلح ہوشوا خلق تیوی چمونگا معاف کو معاف کو اور جو سروز تیروشی نو ڈز یہ تیویستو چاہتے ہو کو اللہ وی فلہو عذاب علیم زدد پار عذاب دردناک دیں چی دروغ دا پاسا چا قتلو کو ندقا صلیل نبیا معافیشتا بس دے بخام خاک احساس کی گی فلہو عذاب علیم وردہ حکم بیان شدہ قصاص دیکھ خوی او دا شرط تے چدا قصاص با بادشاہ اخلی سربراہ بے اخلی گورنمنٹ بے اخلی ماں تانشو رستے نہ تو چگور جب کلو کی خلق یو بل وجن بھی بدلے وا رست بدلے نہ دے رستے قتل ہو کو اگر قتل کرو نہ جان نہ مشنو تو قتل کو نہ جان نہ مشنو کو بلیو کو نو بس دا سلسلہ بروانی خلق وی بدلے وا رست دا بدل نہ دے دا خود قتل کو ٹول جہنمیان شو قصاص اگر توی چی اگر بس بادشاہ اخلی حاکم بے اخلی استا اختیار خون دے زکا قصاص اللہ دید پار نازل کرے چی امن راشی استا زما پر دیخو امن نرازی تدی نخو نور کرو جاری جوڑی گی خوا امن چی رازی نو اگر بحال رازی چی انتظامیے قصاص و اخلی خوا اس دیر خلق و اگر دادا روشن خیالی ندی وسو چیز اسلامی قانون نہ ڈیری اری گی اب مسلمانان ملکوں باندھے دباؤ نہ کی چاسو دادا کا مکہ ہے س سعودیہ تو وی دا کار مکو یرا دا قصاص مثال دا سکو خلق وجنے چند سن پر کوے سور زمانوں نو تعلم دی کنا دا ولی وی دی کی خصو پیدا نشتا دی دا خو خالص وی نا تو یول دی بی گناہ بی دا خو دیر لوی ظلم دی اللہ رد کی چنا ولکم فی القصاص حیاتن ستاسو دا پارا پا دی بدل اغسطو کی پا قصاص کی دیر لوی جون دی بی فیدی کار ندی دا چاوی چی بی فیدی کار تو یو دا غد قصاص کری کنچے سر زوران کا چی بیا سو قتلو کی دا خو نشتن پا دی وجہ ستاسو دا پارا پا دی بدل اغسطو کی دیر لوی جون دی حیاتن تنوین دا تعظیم دی دیر لوی جون دی یا اولی الالباب اے عقل مندو تاستو ایم بے عقل خلق خوبی نپوئی گی اگوی دا ظلم دے داوی دا دی تحذیب سر بالکل مناسب نہیں ہے لیکن ستار اسو تحذیب دے تحذیب ہوئی چھے قرآن ذکر کرنے گی لیکن کم تحذیب سر انا دا موافق ہو لعلکم تتقون دے دا پارا چھے بچے دا قتل و قتالنا یا دے وچ دا پارا چھے متقیان شے خبر مخ کے تقوی شروع کرنے گی دیو پاسلور احکام کی یو حکم د سیاست مدنیہ ذکر شو چیغی طویلی شی مسئلہ د قصاص داری تعلق د خلق د نفس سر و چی امن با نفس تعلی رازی جی قصاص اغسطش دویم حکم ذکر کی د مال سکر دا مسلمان دا دو امانتون دی یو بدن دے و بلی امال دی چی دیتا امن نین و نور ست امن ستوی مال خبر ذکر کی دا وصیت کتب علیکم فرض کر شویتا سبان دی اذا حضر احدکم الموت کل چراشی و تنستا ستا مرگ یعنی علامی دا مرگ و پخپلزان پوشی نصب کی وصیت بکی کل ان ترک خیرن کمالی پریخوی دور مالی پریخوی چیغی کی وصیت کی دیشی ذکر نبی علیہ السلام تپوس کرے ہو صحابی نہ آؤ فات کے دن اس دیو اگر یہ وصیت کو ماں میں استعمال سو رہے دریزہ رہ دیا سو زامن دی سو رہ دی سجور دی پنز دی اگر تو اس دو سو وصیت کہے اگر دین کی گی نو تو پا کس سو وصیت نو ترک خیران چی مال خو دیری کا نا چیم دوارسانو کی گی ام قرض پخلاسی گی ام ستا وصیت پا کی جاری کی گی ان ترک خیرن یہ ذکر ادا شرط تھا اللہ کے چرے مال یہ پریخ ان تشتور خان بس وصیت کی الوصیت وصیت وکیل الوالدین والاقربین بالمعروف دا یو آیات تے چھ بل اتفاق وی منسوخ دے آپ انزو آیاتنو کے آیات دا دے چھ علماء ډیر کوشش کړی خو د دې جوابونه یې نو کړی ولی منسوخ دی ځکه چې دې وصیت کې مور او پلار ته خپلوانو ته چې زما په مال کې د فلانی دومره برخه د فلانی دومره برخه هغه صورت نساء کې خلاص شوې خبرې الله برخه مقرر کړی دی نو ستا برخه ته حاجت نشته ته د څه وصیت کوې بل حدیث کې مراغلی چې لا وصیت لوارثن نبی علیہ السلام وی دو وارث تو پارا وصیت نشتا خاصی وارث دے کہ تو وصیت کہہ کنا کہ بخ پل برخ آخ لے او دل توی چی الوصیتو نبس چی چاننا خواری نکی دا او دان تی نستر کی دنو یہ منسوخ دنو منسوخ ندے علی با منسوخو کد آیت یو مانا دا آیت خوڑی ریمانی دی دا آیت مطلب دا دے واضح ابن جریر وی مفسرین چگو را وقت کے مور اور پلار با اکثر کافرانو چاول اسلام را گئے کنا نا اکثر بے زامن کشران مسلمانان شو ذہن بے تازہ و تختے بے صفاوہ اپلاران و مشران خوب دغا پزڑو کاتو کے اختونو ریچت ایمان راؤنو مور اور پلار بے اکثر کافرانو او کافر وارث نشی کہہ دے چیزی مسلمانی ڈیر مالداری امر شو امر اپ لارے کافران داری برخ نشت دزی پا مال کے بالکل ذکر میراث دا پار دا سو دری حجاب جی قتل دے اختلاف دا دین دے اختلاف دا دار دے نا دیتے نشی ہوئی نوی چی میراث کے برخا نشتا نو خیر دے زیے دے اور دا مور او پلار حق زیاد دے نو وصیت دے ولو کی چیر زما دا مور او پلار خو میراث نشی ہوئی زمانہ خو خیر دے ما والا دا وصیت کو چی زما پا دے خپل مال کے زما درے مبرخا کے حق شتا اسم ناغ درے مبرخا دیل ورکے مدارک ہوئی حاضن ہوئی دا کافران مور او پلار سے مراد دے نو بس دا نسخ نہ بچ منسوخ نہ دے دے مطلب یہ دیر واضح خیستہ دا دے چی دا الوسیت للوالدین مانا دا ندا چی دے با دا برخ وسیت کی نا دے با دا دی وسیت کی چی گوار زما دا مال پا شریعت بانی تقسیم کے دا قرآن پا طریقے تقسیم کے دا وسیت دا تکوام دا خوارچالا پکار دے دا خو نمنسوخ کی گی سن چی غنور وسیتون نمنسوخ کی گی چی او سلی مری او دا خپل ما حول نخبری چی زما پا دے خلقو کی کم رسون دی دی جلاغان دیر کی پا مڑی پسے مخون تکی گریوانو نشلی او کدا وسیتو نکو ندے پا قبر کی عذابی گنا چی تخو خبر وی دی خلقو حال دا معلومو تا دورا ونوی چی گوری ما پسے بجا رہے نا دا کارو من کو ہے گور ما تخپل غار خلاص تے بخا ما خادی وصیت کی کنا دا بوئی چ گور ما جنازہ و زمان نہیں سارا وے چ پروتی ما چوری گ خلق راضی دے کلو نہ نہ نو اس ما نہ مردار جوڑا ہے دا بن کا ہے کنا دا وصیت بوم کی چ گور ما پس ما خامو نہ نہ کہ ما پخپل پجون باند دیر ما خامو نہ کڑی دی بس اگر نہ پورا دی چما ترلم پیسے ور کڑی دی مدر سولم ور کڑی دی غریبانان لگ ور کڑی دی ما خپل ځان برابر کړی ما پسې ګورې بدعت اون کې سنت خلاف اون کې ازما جنازه به موحد سره کوي ګورې چې بدعتی نه رانی دین شي ما له قبر نه په هوا جمعې به نه کوي سلوختې به نه کوي دا وصیت پارچه لازم دی کنه ها بدی شرط چل کے داغ معاشرہ خراب ہے نہ بس آیت کی بیا منسوخ نشتا وصیت بکیل الوالدین اقبل مور او پلار تھا نانا جی اقبل مور او پلار دپارا دپارا نا مور او پلار تب وصیت کی ولق ربینا پلوان تب وصیت کی دسو بل معروف سنت طریقے غم رانا خراب نہ کہ کرے غم تو خرابی گی رسم و رواج حدیث ہوئی دیتا چوے گورے پا سنت باندھے کارو کے وی مونگ لغم خراب ہے دا دی غم پا سنت خرابی گی زکا دی غم ست ہوئی دی غم دی خپل تندر تا ہوئی چی دا خرابی گی کنا بالمعروف بیادا ریبا کی سکی گی دا دی خو یو مڑی تا دیر کارو نا پراتی یو مڑیوشی ندی پا کی حقا علی المتقین صرف پتی باندھے اشکالو چدا بل مانا چد وصیت تا اوکڑا چمور ابلار تب وصیت کی چدما مال پتی طریقہ تقسیم کے یا بہت ہوئی چدام کوے دام کوے خدا خس لازم نہ دی اور قرآن ہوئی حقا لازم دی موید حقا مانا صرف لازم دا حقا دیر ظاہر اس تو براشی مانا دا لائق اور دا مناسب سر راضی دا لائق دی متقیان و سراج دا سوکی فمن بدله بعدما سمعه وصیت اغا صحیح وصیت کو موحد سڑے ہو او دا ٹول خبری اکڑی کیا دا مورا پلار دا پارے آسو او دیوی چگوری پما باندی زما دا مرگ نا پس دا کارو ناو نکے ما لغم خراب نکے دیوی کچھ سو کو تناستو نا اغا بیدتیو نہ خلق تا بلبل سوئے وینا نما پخپل واری دو چی دری ما خام را پس درانو کے ادا وجو می بخام خوابی استاسو خواہ دا وی ما واری دو پتی خپل غوگو باندی چی دا سوئے ورا وصیت بدل کو اللہ وی چی بدل کنو طول بوج با پدو باندی تاس کے خلاف سیا اگا چاہ چی بدل کو وصیت دو پس داری چی خی آوری دلو فانما اسم على الذين يبدلونه يقينا دي بدلوا الغنا فچابان دا پاچابان دي چا بدل کرے ان الله سميع عليم کدی وی چ ماوری دلی دی بل چان دی اوری دلی اللہ وی ان الله سميع عليم اور ایدن کے اللہ دے پارس باندھ پویا اللہ دے دا دویم خبر پا کے ذکر کی دو وصیت کے دیر خبری پا کنا خواہ زامن یا نور وارثان یا ریدو چیرا بابا خو دیر گرد وڑو دیکھو بالکل دا دین ننے خبر اچھ دیبا وصیت دا سنگا کی نو یا ریدو چیرا وصیت بکی خو غلطی باو کی یا دیو جنا چی جاہل دے کو بنشی یا دیو جنا چی قصدن بدا سیو کی بازی کا نڈیر زدیان گنتی مشران نسو کخیار سرے ہو سبق مبق ویلے ہو یا طالب ہو یا دا سکاری سے وہ خورا رہے اور بابا سرکین استا تجربہ کار ہو ادے ایپوک ہو چی بابا آخری وقت دے دے زن لاخر خاتمہ خرابا نکی اگو یہ بچی ہے ولی وی وصیت دا سکوا دا سوایا دا سوایا دا سوایا تو دیکھے ہاں مشران نور را لو اور دتے زور نو کلا چی تو چاہ رہا وستے سمونگ دے بابا وصیت دے بدل کو تو قرآن وی ندا بدلی دل ندی دے خوڑے رخکارو کو صحیح سڑے و مسلح سڑے و نمسلح تو اس گنہنگار وائے فمن خاپا سوک چیرے دو من موسن تو دی وصیت کون کی نا جنفن چی دے بغلطیو کی یاد جہل دو جنا او اسمن یا با قصدن گناہو کی نو دا وقت یا مقیم انتے وقت دا سو وقت او خیار سرے زان را رسی کا نخا فاصلہ بینو اسلحو کا دی پمینز کی پوئے کون پر اسمانے پدبان دی گناہ نشتا دے زکا دا وصیت بدلول ندی دیکھو تو دو وصیت سوا طریقہ ہوا دے مگنان گا رہا ہے ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ بخون کے مہربان تا دویم حکمو دا مال دا امن دا پارے دا وصیت مسئلہ اکڑا چی مال بے ضائع صرف نشی دا ثواب پزیتی گناہ جوڑ نشی پر اسمونو پر رواجونو کیوں نہ لگی دا دا امن دا مال خبرو دریم مسئلہ پدی سیاست مدنیہ کی دا روجی ذکر کی روجنی ول صدیر جہاد سر سو تعلق دے تعلق پا دید دی جہاد سر ولی مجاہد بال جہاد کولشی چی لوگی سرادتی تند سرادتی ولی اگر تراشن خونا رو سی کنا نوچے اگر مخ کے روجنی نی ولی لوگی تند سرادت نیا ودی لوگی مرشی چی خلقی اگوری نو نخوا پی نئی چی پا کم دے لگی دلی اگا دا گیڑی نہ لگی دلی نوی لوگ تند سردان عدد کا کنا پہ جہاد کی خدا سخت راضی کنا بلکہ پہ دین کی ہمیشہ دا سخت راضی یواز جہاد نہ اللہ وی چھ مسلمان جفاکش پکار دیں محنتی پکار دیں چھ دے ٹول و سخت و سر عادتی نہ مسلمان نہ فولاد دی بلکہ چھ دے فلدانو پہ جانی کنا مسئلہ در روجے و تذکر کر دیر اگدا اب آگے کے در روجے سمر فضیلت نے بیان کری دی مسئلہ کی دی تعلق دی جہاد سر دیر دیا تو دی ارتباط نفس وی لشی نفس مضبوطول نفس عدد کول دا سخت سرا دنیا دا سخت و زیر یا ایو الذین آمنوا ایمان والاو کتب علیکم السیامو فرض کری شوی دی تا سبان دی روجی نیول چی دا فرض نمی واری دن و خلقوی ریدو چی اخوی تو چی فرض خو خام خواب اینی سو کنا خواب چی وی ریدن قرآن و توی ریگا ما کما کتبا للذین من قبلکم سی واز نیدہ قطول قومن فرض شوی بیم کار خواہ گرانی چی بسری باندی یوازی لکہ قضا روجی چینی سے اڈیر اگرانی کنے خلق تول خوراکو نکیو دے جزدہ دا اڈیر اگرانی اچھا ٹول خلقی نو بیا اس تکلیف نہیں تھا تو تشبیہ ورکڑا کما کتب علی الذین من قبلکم. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی تشبیہ صرف فرضیت کے دا چسنگ پتا سو فرض شوی دا سے مخ کے حل کم فرض شوی وے ہو دا مطلب نہیں چگنے دقا سے لکا تاسو باندھ چلی نا کہ دی چی پروازو کے فرق و اغڈیر وے تاسو باندھ لگی دقا سے پتر تکی فرق بخام خائی کا نا چستا سو اغا صرف دروازی داغی بہت سر دشپی ہوا آخو زان خبر دا فرضیت کے تاسو اغی یو شانتی ہے تشبیہ فرضیت کی ذکر کرے کما کتبا سنگ چی فرض کرے شوی پا قومنو باندھی چستا سو نمخ کیو لعلکم تتقون. نتیجے ہم درہ بیانی فا دا دین پا ہر یو حکم کی تقوی دا دید پارے چی تاسو کی تقوی پیدا شی دی کہ خوبیا دیر پیدا کی تتقون سمانا پدی روجی سر بد دیر گناہن نبچ شے ذکر دی کہ نفسم کمزور شی غلی ناستی بیا خا شیطانم خوال نرازی تعلکم تتقون شیطان بخوال سراشی اپوئی گی چی چینا دست کلی غصہ دے ما تچہ تسونوی لعلکم تتقون دیر گناہن نبچ شے خا دا فضائل دی ٹول شمار ہے خا یو کتب علیکم دام دے فرضیت سے کما کتب دویم لعلکم تتقون دریم سورہ فضائل دی پروجہ کے سلورم گر ایام معدودات تولی ارے گی خویو سو روزی دی کنا دشماری روزی دی میاشتی ندی کال ندی ایام معدودات انی سے اگر روزی شمار لشوی سومو اثر دی ایامند پارا بس چل کونو اللہ وی اوسو روزی دی وینی سے اس تکلیف نشتا دے دیرش روزی دی یا یو کم دیرش دی حدیث کر آگلو نبی علیہ السلام ویلو چی اسلامی میاش دکا نا دا یا دیرش یا یو کم دیرشی یو دیرش پکی نہیں پہ اسلام کے ایام معدودات اغام دی دیرش پورا نکی کلت پاول کی یو آخری کلت نہ پاخر کی او اخری پورے نکی کنوی کلوی دامیاش دا یو کم دیر شوا حالی کلا چرا دا دیر شو پورا نشوا خو ہمیشہ دا یو کم دیر شوی سوک باکی داسی چی دل تکی لا روجہ نہیں را غلی آغاوی وی زبا دا خپل کلی سر روجہ کوما حالی کستا دا کلی او دا دے دے حکم جدا جدا دے سور فاصلہ دا نوی چاہیے سر روجہ کی کا نا ابھی عدل تک خلق و روجے اور دعوت اختر روزین و غسل سے چل گئے تا حکلی سر دیر پورا کری کا نا اور زمون گدا یا کم دیر شما دن تستان اختر دے کرو جا دے دادا تو آئی عجیب خلق دیکھو دے تزان ندین ہوئی نو کل داسیو کی چوئی دی روجنی ولی اور اعلانی ولی کلی کے روجنشتہ بیا یو کم شی تل تو دخل کو اختر یو داغ روجہ ہی کنا اور دیو جی ناغ کلی تا لڑ شی روجہ خیر دے کون خوڑا ہو چی کلی کی غیر سر اختر ہو کی کنا اللہ وی دام مکو ایام معدودات دا دشماری رو دے پورا کہہ گو رہے دی تو بچل نہ جو رہے پنزم فضیلت فمن کانا من کم مریضن اولا سفرن اغسو کچوی پتاسو کی بیمار دا یو عذر دیں یا پا سفر باندی دا بل عذر دے ناغت اختیار دے کہ روجی نیسی او کن نیسی دیو تا ندی ویلی چی منی سا دیتا ندا جوڑا کری دا لکا قرآن خدا ندی ویلی چی منی سا روجا خو اختیار در کلی زان تاو گورا کمرز دی پا روجا دی آتی گی نمنی سا کتبا دا کزو کام دے کدا سنور بدن کے زخم دے تکلیف دے دا ٹول امراض دی کنا نبستا تے اجازت تے استاد پار دا رمضان میاش پشان دا شعبان دا تا بندے اللہ سانا کڑی دا چی نشی نوے نبستا دو رو کا چی روز اشمار چی روز دا نغتا نشی یا چی جوڑ شی نرست بے انی سی کار کلے نی سی اگر کم اللہ وسعت کڑے دے کدا جمی پاگا لنڈ روزو کی نیسی خیر دے روز خوتوی نیسی کنا ندی دو مرض او سفر دا عذر دے نکل چپی کی اخڑے فعدت من ایام اخر پد باندھے لازم دشمار کول دنور روزنا ولی قضے قضا کڑی دن فعدت سوار بکی من ایام یہ اوئے نور روزے کم روزے اخر بس ہر قسم روز تعین پکی نشتا دا بلا سانتی آشوا چل تعین نہ دیکھ چکے دہ روزے دامیا شاور پسی نہ من ایام اخر کا ہر قسم روزی کپا کال دن پاتشوارو جرا بل رال کا نا خیر رارے نہ پاگا بل کالی انسا واس نہ چپری ہے دیکھے گنگاری گپ دی باندھ چپری دکھو دے کا ندا پیندم فضیلت علی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین اشپگم فضیلت تے اللہ وی اگا خلق چی طاقت نلری دروجی چیونی سی دا سی بگشتا دے دیر عمر پوجی باندی یاد دا سی دائیمی مرض پوجی باندی چی داگی سی امکان نی چی منگ لبا صحت راشی انیشی نوے نفیدی دی ورکی فدیۃ ستوی طعام مسکین کیو تن پی مڑی گی مسکین خوراک سارے اندازہ بیا لگو لشوے دا کل تعلق ہے دا غنم و سر دے سارے نرخ کل گرانی کل آسانی کل تدیرش جوڑی شی کل پنزیش جوڑی شی دا دا روجی فی دیا دا پس اگر پارا اللہ دیر آسان اکرا ہاں کہ یو بندہ دا سی چیغا پخپل زان باندی یقین نہیں اور روجی انہیں بھی فدیا ورکڑا اور بیا اللہ دا سے اکڑ چ دے ہر روگ موٹ شو نبیا بے نسی اگر فدیا خیر خیرات شو اور روجی بنی سی چروک شو کرنا دا خدا کا چاہ بحق کے وچ بالکل شیخ فانی و طویل شی یتوی کو نہ ہو کے صرف دا مانا دا مدارک والا جلالین والوی حمزہ دا سلب دے یسویقو نو چی نئی طاقت نئی کنا تروجی نی بولو فدیہ دی ورکی چی تو آمد مسکین دے بس پدی مانا باندے عمل جاری دے نو فدیہ نباز علماء نور نور ساخ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ لے ہوئی چی دے نمراد دا اختر سرسایا دا یا دی یتویقو نمانا پخپل کئی اگر کسان چیری روجہ انی وا طاقت یہ وہ نفیدیتن طعام مسکین چی اختر شی نو سرسائے دی ورکی فیدیہ دی ورکی چی طعام مسکین دے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بلا مانا کی اگوی چی یو سلی سرما لی گا نا جسنگ روجہ ما تکنا او پخپل طعام تکینی نو یو تن دیزان سرکینی یو مسکین نہ دو ثواب بے اوشی ام دروجی ثواب بے اوشی ام بے صدقی ثواب اوشی وی اذا جاہد تب النفس فجاہد بالمال دو جہاد دے اکڑا تا دا غی معنی دی فدیت ان طعام دا بک احتمالات قدری دی خوا نور معنی اصل کی دا یووا اتم فضیلت فبان تتوع خیرن اگر چاچے عمل کو ڈیر پہ اخلاص سرا تتوع نمرت اخلاص دے ہر عمل چ پہ اخلاص سرو کی نظر زیاد سی کا ثواب یہ زیاد سی اگر چاچے عمل کو ڈیر پہ اخلاص سرا ڈیر پہ خوشحال سرا ہر عمل پہ خوشحال سر پکاری ہر کمنزی کا ہر عبادت ہی فضان بے درنے بوجھ کے نا بے بھائی ثواب کم سی کا نا چم در اجونی وا ام فریاد کے چرب خراب اکڑما دکار ہے ویستما پو کی میں دم نشت رے رکھا جی دورہ تنگ ہے نا مل نہیں سکنا تو خوب عبادت تو خوشحالی گی سکھ ماندو دری گی نا تو بقی امام نوم تخلی نہ بے آواز نہ راضی مقتدیان جزان بہ اور چی استاد تلاو خیراتو کا حپو پی نشو حلکا آگا لخوب وردی ہے آگا ستر دے ہو آگا خفا دے دیتا خمون نوی چی تب ماندو درے گی نو بس تو استومان سبق ام سمنوئے نہ قرآن ماند تعالیٰ ادری گا چیز ہر سن پارے گئے بیگم خوشحال ہے پوچھا تواز باندھ اللہ اکبر وایا چل اس تو خلق یری گی خپ خوش آواز باندھی وایا منگ دے بگار ہونا دے فمن تتوا خیر ویلے اگر چاچے پہ اخلاص کرو کو یو عمل فہو خیر اللہ داد دا پار ڈیرا بہتر دان وان تصومو خیر لکم نہ ہم روزی نیول ساو دا پار ڈیر بہتر دی تب یاد کہو چی ڈیر خلق چی روزہ رانی دیشنو کل دا استاد نہ تپوس کی کل ڈاکٹر نہ تپوس کی چیر دما دا سی بیماری دا چلس میں ٹپا سو بس کم چینا کراتا پروتی چیز روزی ہونی سم کنا پیتا بڑی رینولی بھگوان تسوم بانی گوری جان دا اللہ ہی بانی مگور ہے یہ روزہ کی گور ڈیرا فائدہ دا ٹول کالم بدن دگا سے کچرو نہ ڈکشے دے یہ روزہ کی وفاکشی کا نا صفائی براشی ٹول کال دے پارا بیا سا بدن صحیح بھی تندرست بھی بیمار ہے بت نوزی گیسن ویسن و ختم شی وان تسوم و خیر اللہ نہ ڈیرا فائدہ منا خبر روزے کے خدا خدے ڈیر رحمت دی کا نفا روزی نے پار ڈیر بہتر دین کن تم تالم کچرتا سپوئی گے تو روزی پفے دی باندھی نگو رسول فضیل تنبا کی بیان شو او پدی ہر خبر نبی علیہ السلام پخپل عمل کرے زکا ہمیشہ و جہادون چی کل بنا دو روزی میں اشباوا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہوئی بخاری کی راضی نبی علیہ السلام مکی تراتو مدینے نا امیاش دروجی و روجے نہیں بولی وا یہ مقام اور اور رسید ارے تارے تا کدید ہوئی کدید مقام ترا اور رسید ہو نبی ابرا اوڑے ابھی راوڑی گلاس کے ناگا گلاس اچت کے چٹول خلق ہوئی نہیں بولے قرآن عمل کی کنا چلا ویلی چ سفری تو تا اختیار دے نو بھی اس کے روزے وہاں تک چدا سفر بھی کرو پدی مسلو ڈیر خلق نہ کوئی دو سوک بہ بیمار رو جب ہے کھڑا سوک بہ مسافر رو جب ہے کھڑا ندی شی خان و سوفیان بھائی اگو رہا تھا دی بد بخت تو رو جائے وہ کھڑا ارے کہ تو دور نہ کوئی کہ چاہے مسافر دے غت اختیار دے یا کا مریض دے بیمار دے غت اختیار دے ہاں دی بہت بیا بیس ہوئی بھی نہ ٹھیک نہ ہو دخل کو پمخ کے خود نخری کا نا بولے پیغمبر دخل کو پمخ کے نو ماں تکڑی چی گلا سے اچت کو بولے دادے سے بچ کئی چیزیں گے بھائی گٹ کے کئی دا دے وے ہاں بھی نہ دخل کو پمخ کے نہ رہا کا نا خلق تین غلط ہے عبرت اخلی خلق بولے مسلمان نہ دے ارے دے مسئلے نہ نی خبر اڑے وقت نہ خبر نہ دے نہ داسے جی بخلا پوکھا کہ اسڑے برو جب نیولی واؤ مسافر بنو بیمار بنو بولے کندی گرم کے پیسے چلو شو ڈبے خراب شو گے ڈبے خراب اشوائی نو اول خو باغ دا سے جاہلو چلی بہت ہی روزہ ماں تک کنا قرآن وی لی چی مریض دن ہوتا تو اختیار دے کنا اب وہ سو تو برو جما تو ماں تو دے مرشم خزو رو جنو دا سب جاہلانو کنا علی کہ چی اللہ ترخصت در کنو خو رو جماعتا کنا نو دا کم دین دے چی تک لکی گی چی دے نماتو ما دیکھ خو سواب نشتی خو عذاب دے خوا یا کاغبا فرض کرو جماعتو لن دل تبل دے سو دا سی نمگڑی ملابو آو تے نا نا نا نا رو جبنواتی دا خود رو جی بے قدری دا نو تر ماخاما پورے بے ترہ سے بیا نو بس آگا جذبہ مرشو کو دے باندے خواب سے دا خو دن دے رسان ار حکم کے رخصت بیان کرے گا نا نہ ہم ذکر کی او دا ایام معدودات مانا کی چاہ روزی رشمار کمی دی شہر رمضان اللذی انزل فی القرآن میاش دا رمضان دا کنا دا ایام معدودات تی بل ذکر دا سوئے چی سوخ کے اول وخ کے دے اسلام خلق بروجی نوی پارمیاش کے دری روزی دیار لسما سوار لسما پھن لسما دیتا ایام بیز وی لیشی ایام بیز سپین روزی ندی شپی سپینی زکا سپو میں پک درست ای کنا فا ایام بیز یہ وطا ہوئی دا با خلق نوی نو کلی چیز رمضان حکم را گنو بس اغا واجب بھی نو وجوب نہ ختم شی اس کو سوکھنی سی نو مستحب دی نبی علیہ السلام ویلو چار میاش کے تدریر وز روجی نسی دیار لسما سوار لسما پین لسما نو قرآن وی چی یو عمل پلس باندی صاحب دے نو تدریر نہ دیر جو شوی کا نفا چی یو روجہ پلس حساب شوا نو تدریر نہ دیر جو شوی لکا ٹولا میاش کی جی روجہ کڑی او چی ارم یاش کی نسن نبی علیہ السلام وی دیتا ہمیشہ روجہ دار وی لیشی دا دا ہمیشہ روجہ دا دخا دا غا ایام بیز دی ناغا پتی شہر رمضان سر منسوخ شوی کنا استحباب یا اشتا مستحب دی کنی سنو دیر سواب دی لیکن لزوم یا نشتا بی میاش دا رمضان اغا مبارک میاش دا چی نازل شوی دے پتی که قرآن رمضان و تقلی وی ذکر عرب و بوی رمضت الفصیلو چڑیر گرمی بشوا ادو خان دا بچینو ردیخ پی بہت سوزید نمور لبے منڈکڑا رمضت الفصیلو اگا بچیوی مور لمنڈکڑا پیو سوزید گرمین رمضان اکثر چی راضی کنا دیکھ انسان تا تکلیف رسی کنا خواہ چدا دا سختے میں آشتا ہے تکلیف میں آشتا ہے پختنوں سے نا دا رمضان نا گٹا جوڑا کری وا پھر رمضان ارے گٹی توئی چی اوبر عزین سوزی ہے انا دا شہر رمضان بل دید پا رہے ہوئی چڑیرو خلق رو جننی واولی اغیوی زمونگا پی حساب کے رو جنن رازی کنا جنوری فروری مارچ اپریل مئی جون جولائی اوی تبا کی ماتا رمضانو خیا چا بوئی اڑو ساؤن بادرو اصو کا تک دا رمضان پکی نشتا رس تو براشی چیز دا اسلامی میاش دا دیز اسلامی حساب بد میاش تی نکی گی دا خود دا اندوانو حسابو نا دا انگریزانو یادے تو خو مسلمان کنا نو دا جنوری فروری بنو ہے تب دا حساب کہے چی محرم سفر ربی الاول و ربی الثانی کے بیا رمضان راشی کا نخا شہر رمضان الذی انزل فی القرآن و قرآن خفدی کے ٹول ندے نازل شئے قرآن خفدی رشکال کے نازل شئے جنہا سمانا را مانا دادا مفسرینوی بدا نزولہ شوروی پدی میاش کی شویدہ تا قرآن شورو پدی میاش کی شویدہ نو انزل ہے پاکی ذکا ہوئے شورو نا چی بلکہ احادیث کرا دی چیز رمضان پمیاش کے بعد جبریل دیر راتو نبی علیہ السلام سره قرآن دہراو دہراو دیتے دا قرآن میاش دکا ویلو دی چی برکت منت دے نو دا قرآن نے منت دے ہر شی نازل شیو انہیں شورو شیو پا دی کہ دا قرآن اگا قرآن خدل للناس چی دا طولی دنیا دا پارا ہدایت تے دا طولی دنیا دا پارا رنا دا اور رہنمائی دا وبینات من الهدان دا ٹول یو جدا لسم یو لسم فضیلت تے او دی کی احکام دی دلائل دی دا توحید مطلب دا چی قرآن ولی برکتی دے ہدل للناس ذکر دی کی دا اللہ دا وحدانیت خبری دی دی کی دا اللہ رب العزت احکام دی قرآن ذکر برکتی شو میاش دا رمضان ولی برکتی شو ذکر جی قرآن پاکی نازل شوی دی پا شورو پاکی شوی دا انزل فی القرآن اغش پام دا دی وجی نبرکتی دا کن والفرقان او دے فرق دے پا میند حق او دے باطل کی فمن شہد من کم الشہر فلیسم اغا سو کوچی حاضر شو پتاسو کی میاشت رمضان تا نروج دی انیسی فلیسمہ امر کو حکم سخت کو اگر سوک چی حاضر شو سمانا میاشت رمضان تاولی میا خدا مطلب دے چی مسافر نو کا نا مقیم پکلیو نہ پار لزوم دے کنا سفر کے رخصت سے وہ بہتر مانا تو شاہدہ دادا چمرا میاشت رمضان را لاؤ دے بالغ ہو مسلمان ہو عاقل ہو بولی نہ بالغ باندھ نشترے مجنون لیونو باندھ نشترے ہندوانو کا فرانو باندھ نشترے دا خود مسلمان شان دے کنا تھا شاہد دا مانا دا مانا نا بازویلی اگا چاچا میاش دا رمضان اولی دا ارسوک بیوی نی نا دلی دو مطلب نو خوچ دے قابل دا روجی و او میاش پرالا فلی اصم محان روج دیونی سی حکم سختو نلتا اگا مرید و مسافر سرغم شو اگوی چی جور دما کاری پا کیوں خراب کو کہ حکم سخت سے جفل یسم ہو نو دی بدامت لبی کہ اس بے مریض امنی سے اس بے مسافر امنی سی اللہ بیا ہوئی چنا نا ومن کان مریضا آسوک چی بیمار یو علا سفرین یا پا سفر عدتم من ایام اخر فدبان دی لازم دی چشمارو کی دنور اور وزنا داغی حکم پا خپل دیشتا دے رخصت و تشتا اسے علتون بیانی خواہ چگورا اللہ دا حکم پڑیرا سانتیا سر ذکر کو دیوی چمری دو مسافر تا بگی رخصت سے او دیوی چی دے دی قضا روڑی قضا دی روڑی خدا سے چی اگر وزی چکم روزی خوخی نو آگا دی روڑی اللہ طرف نبکی تعین نشتا دی دا سمر احکام چی ذکر شند دی بارکی وی خواہ دولسم یرید اللہ بکم الیسرا اللہ ارادہ کئی چتا سبان دے اسانتیاو کی پا دین کی دین یہ اسان کرے دے حسان باندے مگران آئے بلا یرید بکم الیسرا ارادہ نہ کئی چتا سبان دے سختیو کی ولی تکمل العدتا سوار لسم چی پورا کہتا سوشمار درو جی ولی تکبر اللہ پین لسم چلوئی بیان کہہ دا اللہ علامہ اداکم پاغ طریقہ چتا ستیخو دلیوی ولعلکم تشکرون شپاغ سم چید اللہ تابداریو کہہ پا دیمی آشکی دا زغی مخ کی احکام سر لگی خواب چید مریض و مسافر حکم پکیو کو نیرید اللہ بکم اليسرا شیخ فانی پہ ازاد شو چتا فیدیا ورکاو بس ہو جا کننی سے فیدیا ورکاو ولا يريد بكم العسر سختی نہ کہی گا نا ہو دے ہوئی چچا وہ سفر ہو تمہارا کے پری ہو دن کا عدت من ایام ولی ولی تک مل العدت شمار بنو پورا کہ شمار وہ پورا کہے گا نا کوئی اور پسی اختر را روان لے تکبر اللہ ہوئی چی اختر کی تکبیر نہیں کنا پی دا غیت اشارہ اکڑا عام مانا دا خوا روجہ طول دا اللہ دلویے او دا اللہ دا عظمت میاشتا لیکن دا اللہ لوی و عظمت چپ دے میاش کی کین سنگ بے کے علامہ حداکم زانہ و طریقے نجوڑے چدا پکی دیار لس دی رشتما دا سورتو نبو آئیو ولی دا نور پکی نوی دا سورتو نو ساری لے سورتو نخواست کری دی رشتما باندے اوستا اٹول را جمعشی خلق وینن با اوستا سورتو نوی الکوی تشمز ہے گوارے پجیب لا سوخ ہے دعوی اشتد علامہ حدا کم کے کلوی وی اشتوا پر رجو کو ماستو باندے ماتو ندا خو پر ما حدا کم کی نشتا کنا قسم قسم خبری دی خلق دا ہر عبادت کے دزان نرسمونا رواجونا جو کلینو کلوی الکستا خیر دے کہ بالغ نہیں نو نیمی ہو نہیں سکنا ارے کہ نیمی روجی علامہ حداکم چی بالغ نہیں نو منی سا چی بالغ شنو ٹولی ہو نہیں سا نیمی پکی چارہ اس کے علامہ حداکم ختم پکی ہو کا ختم سنت تے تشی تراوی خو سنت نہ دے اخو نفل لی کوا سنت پدی کے ختم دے چلاول نے شروع کیا تر اخیرہ پورے لوڑشی دا سی چی ختم دیو کنو باس تا سنت ادا شو اس کو تو چاہ جماعت کے بیاہ ختم شور و شور کے چہرے پس ادرے گما تو خیر دے تو ادرے دیشی گجرے اپس سے دویم ختم کی نو آگا نشی کولے زکا چل آگا نفل دی اور پس خلق سنت کندہ کی گی ہنگی اپس توی نو اینکی گی ناغت چرتے یو مولا بیا چلو خو یو تو ہے چی ما پزان باندے پدی میاش کے دری ختم من لی دی دیلے چل ورزی کا نخوا اللہ کہا چی تا من لے ہوئے کندہ خو تو سوئے کا نخوا وی دمارا طول سنت تھی کا نخوا پلے اللہ کم تشکرون دید پارا چی دا اللہ بندگیو کے دا اللہ تابداریو کے دامیاش والے دیر صفتوں کو دیر فضیلت بیان کو نمومنان سر شوق پیدا شو چیر دامیاش خبرانا اسی نزی خالی بنزی دی کے بڑی رخواری کو دیر رخوار ہے میاش دا تو تپوسے ہو کو دا پیغمبرنا چیو زمون خود اللہ عبادت تا دیر شوق دے امون با پدی کد اللہ ذکر کو ہو دارا توائے چی اللہ نزدی دی کلر دی چی فزور زور ذکر کو کنا پا دوا باند حدیث کی راغلی اقریب ربنا فنناجیهم ام بعید فننادیهم زمونگا رب نزدے دے چی دے جرگی پشک دے چی چغی و توہوهم حکم راغ چینا نانا و ازا سألک عبادی عنی فا انی قریب کلا چی تپوس کی استانا بندیان زمان زمان پا حق کی چی اللہ لردے و کنزدے دے نو تو ہے چی مہربانیو کہ زنیز دیما فینی قریب زنیز دیم صحابہ کرام پہ یو وقت کی رات لل دا جنگ نا واپس نو مازیگر وقت لگی نو بول تیزان رساو تو چی تلنو ذکر کاؤ پہ چگا چگا نبی علیہ السلام ورطاوی چی اربو علی انفسکم فسان رحمو کہ وہی خلاف قاعد و سنت ہو ذکر فإنما تدعون إنما تدعونه تاسو چاہتا آواز کہن لا اصم ولا غائبا اگر داسی دے چنکون دے انستاسو نبیرت دے نزدے سراوری تو چیغی صلح واہی ہے دا بے دبید دا اللہ رب العزت چی استاس رہے اسرے نزدے دا دے کناس دے کنا اتا چیغا کی نام سر جنگ نکی چی مالی دی دو گنو پر دیو شلو لی اللہ خطا تا دوارے درگنم نزدی نو چی غیصی لوائے کنا نوی کل کل بتا سر او سر خواک ناس تی خو تب آغت خبرہ نکے کنا بل تب آواز کے بیر تسری تب آواز کے چی راش عدت ہوائے نو ایدا خو بستا دی نزدی سری سر نلگی نو زکا کنا استا اللہ سر نلگی چچرے واہے دا بے ادبی دا کنا کنا چی تپوس کی استانا بندیان زما زما پا حق کی نزدیر نزدیم اجیبو دعوت الدائی زادان ز قبل وم سوال دا سوال کو ان کی خوب شرطن سران شرطن ادل تک مقرر کو یو شرط دا دے چی ما تا آواز کی بل چاہتا نا ازادان ما تا آواز کی بل شرط دا دے فلی استجیبو لی چی دو سویم ناغب منی کنا نامخ کی چی اللہ ہوئی کنا چیمان پا اللہ پا رضا قیامتا پا ملائکو پا انبیاء دار سب منی کنا عقیدہ بے توحید کنا در درین شرط دا دے چی دا بے یقینی چی اللہ زمان سوال قبلی او زمان کار کولی شی دا سب انوئے چی اللہ کستا خوخی نزمان دا کارو کا کنینو دا سکے چی ان شئتا حدیث کی رضی دا سے بنوئے نہ بلکہ پکلا کا بوئے کہ اللہ زما دا کار زدی بندے ما او زما دا حق دا جستان سوال کما پہ یقین باندے با سوال کہے پہ شک نہ دا دری شرط ہے بیان تو اذا دعانی اللہ وی کل جما تا آواز کی بل چاہتا نا فلیستجیبو لی دی زما قبول کیاو کی ولیؤمنو بی اپا ما باندی دی یقینو کی چیز سوال قبلو لشم ستا بس سوالی گورا تما پیدا کری دغا گرانا وکنا رزق میں دل درکو صحت میں دل درکو خیستا بدن میں دل درکو ضروریات میں ٹول پورا کڑی دی اوستا باندھے دانا راؤ کھاتا دانشم سمولے اوستا باندھے گزن را گئے جڑے را گئے پالے جو آلے خلدے کا گش واستر گری بڑنگ ہوتا دانشم کولے فلی یؤمنو بی لعلہم یرشدون اللہ وی جب دے طریقہ باندھے سوالو کی کنا تا تب رشد شی تا تب رناوشی تو پخپلو اپوشی چل اللہ دیر مہربان ذات تے پخپلو بندیانو دیر احسان کو ان کے دے دیر رحم کو ان کے دے لعلہم یرشدون اللہ وی چی ملک نتا رناشی مشرک سرے خوبتی روکی پروت تے خوا حدیب وی منطقیان وی وی قرآن ندی ویلی چی ازا دعان چی ہر وقت کی ما تسوال کوئے پیدا تو سنگ منطقی دا خو سکولی نا دا دے دا خو محمد اللہ وی مطلب دار چی کل استا ضرورتی کا نا سوال کوا سوال بدا اللہ نا کیا خوچ ضرورت تی وی حاجت تی وی نو خوب شوق و محبت باندې سوالو کا دا اللہ نا دا خلق پدی نکوئی خو بس لا سوچت کی نولا سورزی نی پزنو کس مطلبی نی سا ارمانی او نہ دعا آداب پی جنی لعلہم یرشدون احل لکم لیلۃ الصیام الرفث دا بگی بل فضیلت ذکر کی اول کی چ رمضان پہ حلق باندھ فرض سے نو ڈیر بل شام تھے اگر دا سے اچھے حکم ہو چما خام بانگ سرا چارو جما تکڑا نو گر خیال دکی چ سرگی ورنشی ہو پیرا نشی او کو ہو پیرا گئے بس بیا بل ما خام تا انتظار کئی نوڑیر صحابے کرامو اگی وستڑیو کارونا بے کڑیو چی رو جب ایما تکڑا نو سڑی ڈڈا ہوئی کا نا نستر کی بیوارا لی بیا خوبا بندیو نوڑیر پا کیو چی اگی پا غلطو خطایو کی واقع شو دشپی دشپی بے چرتا سر کے اوغڑی دی راویخ بشو اوگی باومو نورم سپی نسپوگ میں باوا نو خطائی و غلطی و تنوش کنو سار مالا غیو راد نبی علیہ السلام تیوی و سٹول ناس دیدا سے مجلس ناس تی نبی علیہ السلام او غر آگے وی حلکتو و احلکتو حلکتو و احلکتو وی زان میں محلکتو زان سرہ میں کور والا محلک کرل زدی و سچل کی نبی علیہ السلام ورطوی چتابان نے کفارہ رالا سو کفارہ فی اعتق رقبتا غلام ذات کا اغوی لا ملک الا رقبتی ما سر غلام کم دے رقبہ سٹ تا ہوئی کنا تو پسٹ الاس کی خود وی دقا سٹ را سر دے نور را سر سے نشتا بیاوتا وی سم شہرین دومی اشتی رو جیبنی سی اغوی یور وزمینی و ادا سکار را سرو شو دومی اشتی وسوک نیسی بیا وت اتم ستین مسکین شپیت تن بمڑے شپیت تن لب خوراک ور کے اغوی علا احوج منی بیچ زمان مزیت غریبی ولا ما بین لعبت المدینۃ افقر منی قسم تخذے چدی مدینے دے دوال غرون مین کے زمانہ بل محتاج نشتا زال نبی علیہ السلام یقینا دیکھیے وہ سڑے راگ ہو لوئی توانگ یہ راوڑ دو کجورو سڑے کڑے ہو کہ خو دو نبی علیہ السلام یہ سڑے سشا گا کفارہ چی پیوڑی دلی دا آپ آسی دو ویدہ کو دی موجودہ حاضر مجلس باندی تقسیم کنو دا بستا کفارہ شی اگر پا سر کی خو دو کور تروان شو نبی علیہ السلام خان دلوی رخو انسان دی رجیبہ دینو زدوی او سر کورتا دستا کفارش وکن ندا حکم اگا وقت کی نازل شو بس کفراتی او کو کسکلی او کو کارسی نو کفارا پی دقا رازی امام بوانی پر رحمت اللہ علی وی انور امامان دیدے کہ خبر آسانا کرے زکے خلق اغیویلی چی نا تو خوراک سکاک ماننے با صرف قضا لازمی گی امام شافی سے بوئی نور کرن او اگا صحابی چی سویلو نو پاغی باندی با دا کفاری راضی یا غلام ازادو لیا دومی اشتی روجینی ولی اشتی تتنمالو چی طاقت نکی کنا اگر سانا کڑی دا خونا حکم دا دی چیز طول یوشان تی حکم دی خوا احل لکم جائز چوستا سو دی پارای مومنانو لیلت السیام الرفسو پشپد روجی کے ملاوی دل الی نسائکم قلوب بیان سراؤن لباس لکم ذکر یو یہ دنیاوی حکمت بیانی بل یہ دینی حکمت بیانی دنیاوی حکمت دا دی ہن لباس لکم وانتم لباس لہن دیستا سو دا پار لباس دے ہوتا سو دید پار لباس یہ دلتا دا لباس نسمہ نام رات دا کپڑا نا قرآن کی دا سیو مانا خلی کا نخوا دا کنایا دا قولی و تا لباس ہوئی ذکا چی لباس چرتا دا بندن جدا کے دیشی تا سی بندی چی روغ موٹی ہو عقل صحیوی ہو اغسر جامع نہیں خامخا بھائی اللہ بھی چسنگ جامع دا زان نن لرکے تو دا جامع سر نزدی ہو تو جامع تا سر نزدی دا ندق سید اخپل کور حال اگورا کیل کہو کنا لباس یا اتر ہوگی او لباس کے بلے مانا دا دیس تاسو دا پار پر دی دی تاسو دی دا پار پر دی ہے تاسو بد دی رازون نخ خی خلقتا دی وستاسو رازون نخ خلقتا خبر بد امنی او دا امانت بیخا لباس دیر مطلب نو پکے فانتم لباس اللہ دیر دین دنیاوی حال ذکر کو چگو رستاسو دنیای جون دیر دا الفت او دا محبت او دا عزت او دا حیا او دا پردی دے اس دینی حال ذکر کی علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم اللہ خو خبرو چی تاسو نبدا نقصانات کی گی تاسو خوز خبر شوے اللہ دا مخکن خبرو خوا یقیناً تاسو با خیانت کی غرضو اخفل زانونا فتاب علیکم گور دادا اللہ شان لکھا او دی کہ صحابہ و شان بیانی چہ صحابہ دا سے پاک خلق و دا سے رشتی نے خلق و دا سے ضرور نے صفاو چہ اگی یرید چہ غلطی رانو شوا چہ پیغمبر برا پر وہ ڈنڈا راخ لی او چہ اللہ رب العزت بسوئی پھر یرید کا نا نو تا پیغمبر زور نو کلا انو تا اللہ رب العزت سو زور نو کلا بلکہ وہ تیوی چی وری گا سانو میں در باندی زے دروز روجہ شوا و دش پی ازادی شوا تخپل رب پی یعنی سمرا مہربان دی اگو چا تا غصہ کی گی نا تستان غلطیو شی نو مو ہو خطا ندی پی جان دلی نو زکا تا دخپل رب ندیر خفے ادم الکو ملنگان او پیران او فقیران دی نیولی دی خوا چی دا دیر خوا خلق دی خدا چی ستا دا غا فخ دی نو تا قرآن ندی ویلی نو زکا تا اللہ شان ندی معلوم کنا خوا گورا دا غیل غلطیو شون اللہ وی فتاب علیکم بس مہربانی می در باندی اکڑا اللہ مہربانی اکڑا پتا سو باندی غلطی دا تماب کڑا وعفان کم او بچے اکڑا دا خیانت نا بیا بدن نکی گیم فالآن باشروهن حکم بدل شخا اگر سختی لرشوا اللہ وی پس دا دین از ما دا حکم واورے چی ازادی دا اس پس دا دین باشروهن مباشرت کوئے دی سرا وابتغو ما کتب اللہ لکم وابتغو ما کتب اللہ لکم ستا سنیت بدائی انسان تا نیت خید دی خبری چی تو دمرا غٹ کار کے دمرا خواری کے دمرا تاوان کے فواد کو ادن باندھ سمرا مال دولت لگی حضور چہر دے کہ خپل خپل رواجی کا نا تا ٹول رواجی کار دو پنجاب کی چی داغی یولور دکور اوزی نو دکور ویخ و سر اوزی بس جاروی کی سم بد داغی رواج دینا دین خنشتا چاکے اسلام خنشتا چاکے کنا دنیا ہم خراب آخرت ہم خراب تا پیغمبر دید پار راگ لے نو بس عقید آسیو کی نو او نیتم ندی خبر چی دامون واضح سلو کو تصویران باو باسو شادی حال تبزو دغبا کو کیمری با جوڑو دا با جوڑو تا داغی نیتی کا نا اللہ وینانا وقتہو ما کتب اللہ لکم سوال کوئے دا اللہ نا چی اللہ منگلہ ډیر صالحہ او ډیر قابل او ډیر لایق اولاد راکی چې استاد رضائی او زمون در رضائی ما كتب الله لكم کلا تاسو قسمت کې لیکلی کنا نو دې لپاره تاسو هر عمل کوئ چې نیت پکې ډیر صفائی وابتغوا ما كتب الله لكم. چرته مفسر دې عمر ګران نومې چې نومې نشیز دکه هغه ویلو چې ما كتب الله کې لیلۃ القدر مراد دے چلاوی روزہ میاشتا پدی کے مشغول ہے خبرزی کی اوشپدا داغی کوشش کرے اگر لس و آخر کے دا کا نا ری ماں کا تبن ہے غمان آغت کے بھائی دا ون تمانا وہ کلو و شرب و خرے اوس کے حتی ترغ وقت پوری تبین لکم الخیت الابیض چخو کارشی تا استا غامز سپن من الخيط الازود دا غمزي او دا غتار تورنا حتى يتبين ديو تواخو خو دا پیشمنی چه پیشمنی سو وقت دی چه تو گول اسمان تاو تا غسپینوال اخکارشی نا دا پیشمنی وقت دی ترغی پوری تا تا اجازت شد ما خام نترا وقت پوری خوراک سکاک الاکل والشرب والبعال اللہ سانک رکھا نخوا الخیط الابیض و سمانا دلتا مخبل مانا ندا مراد تور تارا و سپین تارنا مراد تینا سبا او شپا دا چیز شپی و دا سبا پا جدائی پوشی نو بس بیا پابندیو کا بیا روجبان کا یہ تبین کلی رو خلقو دم رد ازادی کلی دا چی نقصان کلی دا یہ خوشی اگان دی غیوی تبین دامانا چی نور رو کیجی نو بس بیا روجہ بند کا او نورو لکا سعید ابن منصور او اعمش تا دوا تابعین دی پا امت کی چی غیوی لی چی تبین دامت لب دی چی بلکل بانگوی کنا او گلاس تا پلاس کی نو خیر دی روح المانی وی پیدا قول دا سعید ابن منصور دے خو علی سبی منصور منگے مرگرتیان شکول لے او دا قول دا اعمش دے خو علی تبعوه الا الاعما اگر پسی بو یرون سلی دی منگے خوران دنیو چپا اگر پسی بوزو دا دا اگر قول لے اگر چا تا بازو لیدلے کو تفسیرونو کنو دا خبر ہے کنی دے چی بس خرانا راشی ہو سڑی او بل افی جنی دلری نا نو بس بیا دی روجہ بند کی نا تدی نمرات سبا صادق دے او دا اسمان سپینوالے دے دا بانگونو گرے ان پتہ نہ لگی زکا اگا بانگونا خونو دی کنا چی نبی علیہ السلام ویلیو چی موزن سر دو امانتو ندی یو امانت دا مانزد دے او بل دا روجے دے دے با دی ریر خیال ساتے نہ بس خل گئی پما بانگو نہ ہوئی یہ بولتے ہو گی خی بانگ باندھے اعتماد نہیں کر روزی وہ خراب سی بس وہ صحیح کول کہ آسمان کس پنوال معمولی ون تراشی اور امبے سبا جو طویل سی دا عمود کو شکل باندھی ناری تے خیت ابیز ویلے ترے پورے چخکار سی تاز تاغ مزے اوتار سپن دا غمزی تورنا من الفجر دا بیان دا ابیز دے اگر سپین مزی سشے دے من الفجر چی اگر سبا دے دا سو دا غیر مقدر کرے چی اگر شپا دا نو مطلب تین شپا روزو دا تین امرادو خواہ حدیث کے رجی چی عدی ابن حاتم زان سر دا بالخ لام دے دو تار یخو سپین او تور نو بس پاسی دباو چی کاتبے نو پرخ بے نشکولی پرخ عدی کے رانا شوکا نا اگر نبی علیہ السلام لر آگئی بیما خودان سردو تارا یخی اس پینا تور خود آگئی پرخ نو نکلے شو نبی علیہ السلام خاندلو بید استا بالک سمرا دے دین خوشپار وز مرازتا بالک لان شپار وز رازی دا نپوی دا بازی کسان پا دیبان سو پوری چی تپوس بید پیغمبر ننو کڑے کا نا سماتی مصویام الاللیلی بیا پا پورکے روجہ ترشپی پوری سماتم مسیاما چیمسا کم اکو نبی پورا کہ ترشپی پوری دے وقت دے ولا تباشرون وانتم عاكفون في المساجد. اعتکاف خبر ذکر آلے چدا پا روجہ کی گا نا او پا آخری لسو کی گا نا نویلیو چی اجازت خوالاو کو وسو پابندی ختم شوا ہونا پا اعتکاف کیا گا پابندی با اغسی او مباشرت مکوی تدی سرا چی اعتاسو اعتکاف کو ان کی پا جمعتنو کی فی المساجد پا جمعتنو کی اعتکاف با جمعت کی گی پا غارونو کی نکی گی اگر چی نبی علیہ السلام تب وحی نو راغلی نو اگر بغار خیرہ کے ناس تو او کل چی قرآن نازل شو نو غارونو کے ناس تا ختم شو او دی اگر سی غارونو کے ناس دی وی اگر تا چیلو باسی گنا فخرکی چی تا غارن او چیلو باسی دا خلق گمراہ کی گنا مساجد یا دی چی دا دی جماعت شو دی تلکا حدود اللہ دا دا اللہ احکام دی چی بیان شو ولا تقربوها گورنس دین شہدیتا پغلط نیت باندھے مانا سو پغلط نیت باندھے چیز حکم نافرمانی کے ندی تب نزدیم نو اردی اگر کوئی نزدیکت خسمان نو خدا پدین کی احتیاط ڈالے گا نا کذالک یبین اللہ آیاتی للناس دغسے بیانی اللہ آیاتن پار دخل کو لعلہم یتقون بیا بیا ہوئی قرآن تھا چی خلق دا احکام دا تقوا دی کسو کوئی چما کے دے تقوارا شیز متقشم مطلب قرآن پہ دے احکام والے دے پورا عملو کی درے حکم اخلاص شو یو مسئلہ دا یو مسئلہ دا قصاص وا او بل مسئلہ دا وصیت وا او درے مسئلہ دا رمضان دا روجی وا دا درے ذکر شو سلورم حکم با بیانی کی خواہی کی تفصیل دے قرآن الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون سلورم حكم في سياسة مدنية كي نهي عن الارتشاع رشوت نہ من اکول ذکر معاشرہ کی لوی فساد در رشوت نہیں روجی مسئلے سرم تعلق دے چی روجنی سے نو گیڑ پاک ساتے دا حرام نہ الب ہم روجے قبلی کے تراوی ہو چخوراکم پاک حرام شیپ کے نہیں پردے مال پکے نہیں دے طویل سے خاص کر رشوت نہ من اکول آیت خام یو قانون دے قرآن دا پردی مال پہ حق کے کہ پہ اس طریقے سر نشے غصے بغیر داغ نچے کمی جائز کڑی چی تجارتی نور ٹولی طریقے چی اگر حرام اکثر رشوت پاگی کے دیر مشہور شی ہو مخر تاسو مالونا د یوبل قرآن والا کم یہ ویلی خپل مال بسڑے نفری ہم والا کم کے خطاب زگہ کڑے دیتا چی بس دا ٹول یو رون ہے کنا یو رون ہے پردے مال زگہ مخر ہے چدا د خپل ورور سره همدردی خو نه ده دا خو ته بل مسلمان خپل ورور نه ګڼې ځکه د هغه مال د ځان لپاره حلال ګڼې او دا خو ورونه یې اموالکم ستا مال لکه څنګه چې ستا مال ستا دی که بل څوک یې خوري نو ته پرې خپه یې همدغسې د بل ورور مال هم داسې وګڼه که نه په حرمت کې لکه څنګه چې خپل مال ګڼې بل باطلی پا غلط طریقے سرا باطلی طریقے پا دنیا کی ڈیر دی کغلا دی تے اکلانو باطل طریقہ دا کپا زبردستے دی تینا واغستن دا باطل طریقہ دا کجیب دی تینا کٹ کرن دا باطل طریقہ دا کجواری دی وسرا اکلا اتوے چما اگٹل نا دا باطل طریقہ دا کچرے سود دی تنو کو لگی دی ورکڑی وی ڈیری تنو آغستنو بل باطلی باطل طریقہ دا دغسی کسنور چلو اللی وطا جوڑ کڑے ہوکا نا چتاویز دل کوما راک دورا پیسی چیجت دی برشی بل باطلی دا غلط طریقہ دغه سے دا رسمی رواجی طریقے تولی نہیں دا باطلی دی کنا چگورا جمعہ دے نکڑا ما خام دے نکڑا سلو اختی دے نکڑا ختم نہ کہے ختم کا کنا دا دے وہ تچل جوڑ کرے دے پدی باطلو طریقو باندے تی نخوری کلو سوپ تینا تپوسو کی چیزا سے خوب ملی دلے نو دے وہ تذر ہوئی یو بیزا لالا کا صدقہ او کا گورے ہاں کن دا خوب دے گورے دیر خطرناک دے دا ٹولی غلط چلولی جوڑ کری دا خلق و مالتا وَتُدْلُو بِعَائِلَ الْحُكَّامِ رشوت دیت ہوئی چتا سو مال ڈالے کے تیلے کی واچوے اروان یا زوڑن دے دوت ہوئی لشی تُدْلُو اکثر چی سوک رشوت اڑی نو دغا طریقے تی جوڑا کڑی نو چی ڈالے کوئے دی لرا حاکمانو تا او صد پارے اڑے رشوت ستوئی لتا کلو فریقا من اموال الناسی چی اخرے تاسو ان قبضو کئی پیو حیسا نمالونو دخلقو من اموال الناس تو دا رشوت ولی ورکے دی حاکم لاو دی افسر لاو در دید پارا چید پردی مال ستا کی چید دا ستاش زا تا نسوک تا پوس نشی کولے پردی مال قبضہ کو لتا کلو اکل مطلب قبضہ دا خوراک کو تطولی سی زن نکی گی لگر کلی اصلاح کور قبضہ کی کل ازمک قبضہ کی کل دکان قبضہ کی پر رشوت باندی دیتا رشوت ویدش من اموال الناس الراشی والمرتشی فی النار رشوت ورک ان کے وغست ان کے دوارا پا جہنم کی دی جملہ کی چی فریقا من اموال الناس اوی دی کی یو قسم تینا جدا شو اگر دادی چی ستاخ پل حق دے نیدر کئی دل ستاخ پل مال دے نیدر کئی یا سا پیسی دی بندی تا خپلی پیسی دی اون رازا دی گل تا بابوگان وی مونگ لسراولا بابوگان نستی کنا اگوی وی تا مونگ لسکارو کا ٹوخیو کا نو مونگ یا چی سوین آبا کی کنا نمونی ولی ایخی دی وہ رشوت لے نمونی ایخی دی وی سا تفا مفراولا کنا سا شکران او سا شیرینی میرینیو کا کنا رشوت تے نو نئی خیلی وی کار با دیوشی نو خیر دے ورکا والا تنی گنانگار او مرتشی گنانگار دے پتی کہ تنی گنانگار مرانیو تے دا چل جوڑ کڑے ہو عمری لتنو مشر ساڑے ہو بس دل تناس تو دیر وزوش او کاری نکی دا پاسپورٹ نکی دا را نکی دا اغوی اخر سچل لے چھ زما کار نکی گی اغوی ستا نم چی کم دے کنا زمان دے دے او نم چی دے نو یو نم نی استا یو نم دے صرف پختنو نمو ندا سی نی ستا دی نم کی نقصان دے اغوی دا خمال مورو پلاری خیدے دو او یاو کالو سڑے ما نو دو وزدان لنم بدل کما اگیو تویستا سمت لب دیکھو زانو گروانو پینزو سو روپے والے ورکڑے نو زمندے خان بس کارو شو اگوی کزا خبرو چیزا با پینزو سو روپے خان کی گما یہ سلو ما بدل مخ کی در کڑی پری اے خود انو دا طریقی والے جوڑی کڑی دیکھا دا طولی باطلی طریقی دی مجھے ستا خپل مالو اوستال نہ رہتا ہو کاغ نقد مال پروت ہو کاغ چت ازمکا ہوا کاغ چت کنڈر ہو کاغ کور ہو تخل پوس نہیں در کئی دل اتا پیسے ورکڑے نہ تو نہیں گناہگار ہوگا گناہگار دیں نہ رشوت نہ دے دے خدا سی مثال لے لے کہتے ہو سڑی تو ایجنٹ تھا جہاں دا یو لاکھ روپے والا ہو مال ویزا ہو کہ چبار لوڑ شما دے مطلب دے کنا تو چبار دے نو تو بل چاہ حق خری کنا فل حق دے دے فل حق لے پیسے ورکڑے نو رشوت سے ال جوڑی گی کہ فریقا من اموال الناس ہاں چپر دے مالی بل اس میں کو ظلم سرا وانتم تعلمون او تاسم خپوئی گئے چدا پر دے مال دے بولے کہ اس نے غلطی کی اور تفت نہیں چی دا زمال کا نا اگر تم دور گناہ نشت دے علم چی نہیں دے چاہو انتم تعلمون خپوئی گئے اڑی رو خلق دا زنو غرکڑی کا نا خواہ شوارا دو پدی کے لگیاو لگیاو کتابوں نے کہا تو پدی طریقہ باندے خواہ چد دنم او پکلی کے بد بل سڑینم یو شانتی ہوں گور دبا داغ کاتاؤ کا تن داغ زم کا ویزان پس ایکڑا کل بدا سی چد پلاران نمون بے یو شانتی ہوں نہ بس چداغ زم کا وکم زیو نہ ویزان پس ایکڑا ویدا زما د پلار مان لے کا نہ داغ نم جمالدار الگ جمالدار خوب شل تا نہیں پہ دنیا کے دا یواز استاپ لارو بل اسم وانتم تعلمون دا سلور احکام تردید پر ذکر شو چباغی سرا سیاست حفاظت دا مدنو دا کلو راتو تدبیر المنزل ورست شروع کی خودی میانز کی قرآن دا سنور دا معاشرے دا فساد ذکر کی چا معاشرہ پس خرابی کی نو آنور سیزنوں دیر دی اغسی دخل کو غلط رسمنا عادتنا غلط اعمال احکام وغیرہ خدے کی داغی رد کی تری و حد پوری دیر غلطی سد خلی غلطی سد عملی ناغ بیانی یس الونک عن الاہل دی تپوس کی استانا پہق دمیاشتو کی دی خبری چی دمیاش ولی کمی گی او زیادتی گی دا دنور پشانتے نہ دا چاہ ٹول عمر پہ یو حال لے ادا ہو پنزل سورج کی یو شان شی بیا پنزل قبل شان شی چدا اولی کمی کی ہو دیا تھی ندی تپو سے کڑو نگور جواب دو سوال سارا برابر رہ نہ گئے جواب اللہ دا سے اکو چدا وقت نہ مقرری پدے سرا پدے میاش تو سرا وقت نہ معلومی گی سنگ وقت نا کچا نیٹا کڑی یو بل سر نیاش تے نمے اوستے چپدے میاش کے چال قرض چا ورکڑی نو میاش کے و تخولی چپدا کا میاش کے داسے کسو حج لذی نوم پدی سر معلومات کئی چمیاش دا حج بکلی دا وقت نا جی کنا خا اوا خبر ہے انکڑا چدا کمی گی و زیادتی گی ولی ذکر اللہ رب العزت حکمت دا دے چی خلق بیزائے تپوس پی فیدی سوال مکہ ہے وہ دیکھ اس تا اس تا فیدہ دے چی نیاش والی کمی گی اور زیادتی گی دیکھ اس فیدہ نشتا دے نہ دنیا و نہ آخرت اگر سوال کوئے چی اگر کی فیدہی چاپا کی ویلی چی جواب ذکر اگر سونکو چی سوال صحابہ کرام کڑے ہو اور دا سوال فلسفی اور ریاضی سوال لے اور پھر اصحاب کرام پہ فلسفہ نہ پوئی دو پوری او منطقی ملاد نہ داوی لی خط پر ریاضی پوئی گئے اصحاب کرام نہ پوئی دو دا غلط خبر صحابہ و تنقیص سے پڑے گی کنا ریلا کو اللہ صفا ذہن نور کڑیو نہ دا مطلب نہ دے وہ دا مطلب دے چی سوال اگر کہو چی فیدہ دی پکی یا دنیا و دے یا دا آخرتو خدا جواب راشی کی دامیاش زکا کمی کی زیادتی کی چلی کی دا چل دے نو دیکھ سو فائدہ نشتا نو مفسرین دو قول دی یو قول خدا دے چې دا سوال يهوديانو کړو چې دا میا شولي کمیږي او زیاتیږي. الله رب العزت چې تاسو په څه پوهیږئ بس تاسو دا سوال مه کوئ، دا خو وختونه دي مقرر دي. ابن جریر وی نه دا سوال صحابو کړو، بهتر قول دا دی هغې ته الله وایي چې سوال به همداسې کړو چې په دې میاشت کمی او زیاتی کې زمونږ د پاره څه فایده ده، دې کې زمونږ د پاره څه ثمرات دي. جواب یې ځکه داسې راغی، مخکې سره مناسبت دا دی چې د رمضان ذکر وشو د روجې که نه لویه مسله تېره شوه، او هغه معلومیږي په میاشتو سره د هلال ذکر یې د دې وجنه وشو. اشارہ کی چی حساب کتاب بد سکو میں کوے قمری حساب بکوے شمسی حساب نہ تپوس کی استانا پہاک دمیاشتو کی ہلال ہلال ورت تدری ورز پوری ویلی شی بیا پل ہلال نہیں بے جدا نو میں تھا قل یہ مواقع للناس والحج وتوائے چدا خو وقت ندی مقرر شوی خلقو ارسو کیو بل سر سوادا اسنے ٹکینو د میاشتو په حساب یې کوي کنه، او خاص کر د حج د پاره دا به ډېره فایده ده. ولحج نوم یې ځکه واغسته د حج چې وروسته د یو رسم ذکر کوي، او هغه په حج کې یو خاص کر یا دې وجنه چې مخکې د رمضان ذکر شو دا هم یو عبادت دی د شریعت نه. ولحج یو غلط قول او یو غلط عمل چې هغه په جاهلیت کې و نو قرآن دا غیرت کوي. غلط قول خو مخکې ذکر شو چې دا میاشتې ولې کمیږي او زیاتیږي، او غلط عمل یې دا و چې عربو به کله نیت وتاړه د حج حرام بیا وتاړه لنګ بیا وو، بیا به چېرته ضرورت پیښ شو د کور ته د راتلو په دروازه باندې راتلو، ولې وی مونږ په دې باندې ګناهګار وتی یو، اوس خو مونږ حرام کیو، مونږ په دې دروازه نه ځو. نو شاته به یا سیړی ادرولی یا به ځای سوری که نورانه نه بوت غل ور داسې کار به یې کو، کور ته به بیا د شا د غاړې راتلو په دروازه باندې راتلو. الله رب العزت وایي چې څنګه هم دا سوال غلط ہونا دغه سیم دا عمل غلط تے ٹول کارونا ہم الٹا دینو دغه سی دام غلط ہو چی دا میاش دا حساب کتاب دا پار اللہ میاش پیدا کری دا ہوتا سی پنور سر حساب کوئے نو الٹا کار کوئے ٹول کارونا ہے الٹا ہو جاتے پا دی آیت کی دا ٹول و بدعات و رسومات و رد دے چی دا مومنان دا عمل دا پار اللہ پیغمبر را لے گلے ہو چې د تصویلی نو په هغې طریقه یې کوی، او خلق د پلارنیکو په طریقه کوي الټه روان دي، کور ته د شا د غاړې راځي، که هغه غم دی که خادي ده او که واده دی که کویدن ده او که سنت دی او که خپارته ده پتنګه ده، دا ټول سیزونه پکې راله. پیغمبر یو شانتې کړي دي، دی بل شانتې کوي الټه کار کوي. نو ولیس البرو او نه دی څه ثواب او نه داسې نیکی بینتا تلبیوتا چې راځی تاسو کورونو ته من ظهورها د شاګانو نه، ولیکن البر من اتقا نیکی او ثواب او اجر خو په دې کې دی چې یو سړی یریږي د الله نه. من اتقا بیا بیا وایي ښه چې اصل شی ګورې تقوا ده، تقوا چې راشي نو بیا به چېرې د بنده نه الټه کار نه کیږي. من ظهورها تر دې پورې مفسرین ویلي چې دې کې د عربو هغه جاهلیت او د یهودیانو هغه عمل ته هم اشاره ده چې فاتو حرثکم الناشئتم هغوی به غلط طریقې سره راتلل. الله وایي من ظهورها دا الټه کارونه پرېږدی که نه، که هغه په هره طریقه کې وي ښه تر دې چکمی که با ثواب و عجر و آسو بین کولو. واتل بیوتا من ابوابی حارازه کورن تا تا دروازونا دروازی دید پار جوڑی شوی دی چی تاسو پیرات لل کوئی سنت پیغمبر ددید پار راغلی چتا سو پہ عمل کے سنت فری دے اور برسم رواج باندھ کر عمل کریں. واتقوا الله يريك دلنا لعلكم تفلحون نیقن انتا سب کامیاب شیم. الٹا کارو نسنگئی قرآنم پدی گوا پیغمبرم ویلیو چکستا سو خیر خیرات تنیتی نو پجون کیو کہ پخپل لاس باندی پخپل لاس باندی جدا کاری یا پردی لاس باندی جدائی. وما تقدمو لانوسکم من خیر وما تقدمو مخ کے مخ کے زان نسو کہ نو قبول بشی او خلقو ہر سو کی کا نہ کناری نے او کزنا نہیں کسو کو تا ہوئی چی اس کو کمزور شوی دیر و زان نمخ کے سوکا ناغوی ما زان لگور کپن یخی دیکنا گور کپن دیر شئی بیا زرگونی وی کئی برا پسی کنا میں الٹا کارولی کہ چی قرآن و سنت وی زان نمخ کے اوکا تو رستو برا پسی کئی. و نبی علیہ السلام ویلیو چی زان نمخ کے دی یو روپے ورکن یو پسل شوا او چی رستو در پسی کئی و نیت خی نو ایلی یو پا یو بای نستا سنگا خو خدا دا الٹا کار دے خواد. دقا سی قرآن پا دے گواو چی خلق دا اللہ پا نمس شیور کوئے نو من توی بات ما کسب کم اگا شیور کئی چی ستاسو پا مال کریر فخی نوی دکانی مراوڑی نو بس دا اللہ پا نم باندے ورکے دی الٹا کار کئی نو چی شی زور شی خیراتی بے ہوئی ورکو دا جوڑا زلہ شوی دا دا پیزار زور شوی دے دا لوخے آوی ورکے چالے ورکے جی سواب و موشی علیکہ دا ولی ورکے اللہ دا تدمر سپک کاری چی دا غو نم راشی نفستاس زور شی تخیال شی دا دا اللہ دا نم قدر دے دے خلق و سرکانا اللہ وی دا دے خواہ دا چی بیا قیامت کی راشی ہو دا کباب دا تکیدم چی دستا خیرات تے دستا گا جامی دی دستا گا کپڑی دی دا دی اگا پیزار دے او دا دی اگا گورا خواب اختنو با جیبا کار کرو. یو مشر آگا استاز توی استاز دا دا اخرد کار ندا دا غشوی دا دیر زمون کار نکی دا زن تا پا زکاة کی حساب کا نو حساب کتاب کو چې خدا و د سورو رو پوی نو استاد بلگی یادولی دو بڑیر یادولی پدی جگڑا و اغوی استاد زخو بستان نغد ناخل مخویم و زکات کی زانت حساب کا کنا آخرا بیا خلق لی دپ لارو کی وی دے پا زکات کی حساب کری دا در دی زکاتی کنا خوا اللہ وی دا الٹا کارولی کوئے ما هو طويلي چې حتى تنفقوا ما تحبون على حبه چې ستا په خپل خوخي نو هغه شی ورکړه الله په نوم. تفصیل به بیا سوره آل عمران کې راځي څلورمه سپاره کې لن تنالوا البر صراحه ويريك اذا الله نه يقينا تاسو به کامیاب شئ. مسله د قتال وسراله دا باب د جهاد شروع دے دعوی ذکر کر دی دے کی وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم جنگ کوئے دا اللہ پلار کی فی سبیل اللہ دا پکڑن بے شرط تے چی جہاد با اغی چی اغا صرف دا اللہ دا رضا دا پاری دا اللہ دا کلمی دا اچتوالی دا پاری. نبی علیہ السلام نا تپوس سے ہوئے صلی جہاد کی دا دا پارا چی غنیمت لاس تراشی اغوی دانا دے بےخ دیر پار کی چدا دشمن نہ بدل واخلما ادا نہ دے میرا دیر پار کی چما نموشی کو دنیا کی چم جاہد دے ادا نہ دے نہ کم یو دے جہاد وے جہاد اگ دے چل تکون کلمۃ اللہ ہی العلیا چدا اللہ کلمہ پہ دنیا کی اچت شی و خورشی دیر پار کی نو فی سبیل اللہ دغ جہاد دا. الذين يقاتلونكم اكثر سر جنگ کوي چتا سر جنگ کوي سم مطلب چکم د جنگ لایق دی نو غوجنه غره بډاغان بچکه زنانہ بچ کے ماں شمان بچ کے لیونی مجانین بچ کے اگر چاہ سر قتال کوئے چیتا سر قتال کئی اب دیا وشکالو چیو قاتلونکم خاص چکم میدان تراوتی اگر یاد ہے ننا دیو قاتلونکم مانا دادا چکم دا جنگ قابل دی نو کہ اگر کور ناستی کار دے کی دیکھ میدان تراوتی دی وہ چکم دا جنگ قابل دی نو قواجن ہے داما ولا تعتدو زیادے مکویں زیادے دیتا ہوئی چی تپی حملہو کی دا مخکنا تب حملہ نکے ذکر ستاکار حملہ کول ندی ستاکار دعوت تے مخ کے وقت دعوت پیش کا مخ کے وقت کلمے خبروں کا چبیا نمنی ہو ظلم کئی پتا بان بس داری بھائی خا بلا تا تدو زیاتے مکے زیاتے تغم دچی کم لائق دا جنگ ندی ہو تاغی پسیشی یا بم تو اور اخلاص کی پتن لگی چار سو شو معشومان پکی دل سٹ شو ساروی پکی خراب شو ہر شو پکی دا خو زیاتے کنا جنگ طریقہ خدا نو دا ان اللہ لا يحب المعتدین بے شک اللہ محبت نکی زیاتی کو ان کو سران وقتلوم حیث ثقفتموم قتل کے دا کافران چکم دے کی امو میں واخرجوہم من حیث واخرجوکم اویو باسے وی شڑے دا غزینا چی تاسوی تینا شڑ لیے چی مکہ معظمہ دا مرد تینا مکان دے حیثونا اغزے یا مطلب تشبیح دا وی باسے سنگے چی تاسوی استلیے اقا سے فلزان تاو گو رہے تاو سرے سکلی جنو یا علت تے وی باسے زکا چی تاسوی استلیے دا مکہ معظمہ نا نتاو ست اجازت تے او دا اولی دمر اذکار کی گی قتل وغیر دا خدیر نقصان دے وینی تویول دی فساد دے اڑی رو خلق ویلی ام دا سکانا اعتراض بے کہو چھ گور عزیزان تا مسلمانان ہوئی او خلق قتلی وینی تویی دا سمر الوی ظلم دے اللہ رب العزت وی والفتنة اشد من القتل دا شرک چکی کنا پا ملک کے دا دیر ناکار شیئے دا دید لری کولو دا پارا کہ قتلو شی نوم اگا قتل خدے خوش دا بلالری شی دا ملکنا شرکو والفتنة واشد منت دا دا قتل ندیر صح گنا دے یو مانا دا فتنی دا دا شرک دو ام مانا دا دا مفسرین وی چی ان یفتن مؤمنن چی مسلمان پا فتنہ کی غرضی گی مسلمان تا چلو نجوڑی گی سو کی دہریت تاڑی کافر کئیے سو کی عیسائیت تاڑی پمال دولت سرا تعلیمون والور کی غلط غلط نخدین منکر کئی دا پیغمبر نے اتناخ لی معافیو کرا دی قاتل لسو پکار دی فاتباعهم بالمعروف دیل پکار دی چی تابداریو کی دیر پا صحیح طریقہ باندی فاتباعهم بالمعروف چی دا غیر دیر قدرو کی دیر درنیو کی دیر عزتیو کی مختانا پا دی پوئی کنا خوا یو درن جرگو علبوزی دا کلو مشران دا جرگی راجمہ کی سپنگیری او علبوزی چی ارہ تاسو زمونگا سڑے دا سکلا چی جوان دیم کو دکھا دے ختم دے قصاص کی دکھا نا بس دا ستاسو حقو بچے معاف ہم کو نمو سر ہم دیر خو کلا مو ستاسو شکریہ نشو ادا کولے ہو ستاسو پڑے ہو زمونگا غارا دا مانا فاتباعهم بالمعروف دا مناسبی کا نا خا وعداؤن الی بے احسان او دیل پکار دی چرا خون بہا ولور کی پخی طریقے باندی اگر دیت فدیہ چی و طویل شی اب اور کئی کنا بہتر ادار چی اگر نماف کی بازویلی چی نا کاغا و تماف کی نماف کی گی خونا بہتر ادار چی ہر سبا ماف کی چی سنے ماف کنا دا پورا ہو کنا دیل بکار دی چی اگر صلح پس باندی شوی ارسو مرمالی چی پکی مقرر کری چی اگر و تا ادا کی بے احسان سمانا چی تاخیر پکی نکی نیٹی پکی نکی چوری گا گورو چتا دا چانا قرض راخلو یا پہلے تصبرو کا نا نا وردی کی ورطا وردی کی دا اغید عمر احسان ہو کنا دا دوالو جہنبین اللہ طریقہ و خوا چی فتح باہم بالمعروف دیدی دا غیر دیرا صحیح تابداری ہو او داوین دے بے احسان بیا دے غیتا خپل مال پا صحیح طریقہ باندے ورکی دا سنگا حکم دے چی مخ کے ہوئے چی قصاص باغت سیشی او سی وی چی کمافی اکلے شوانو بس ذالک تخفیف من ربکم دا سانتیا دا کنا پترفا در افستا سنا پتا سبان دی چلاوی دا بس دا غی بندہ قتل شیو ناغی لما دا حق ورکلو چی تاسو قصاص اغسطے شی دا ستاسو حق دی که اخلے کنا اخلے چی اغی ماف کنو بس ماف شو خانو دا اللہ حق دا اللہ حق و آخرت تپروت تے کنا آغا خو اللہ تا معلوم ہے چی دا سنے قصاص شو یا نسیو جی قیامت کی اللہ خلاصی ہو کنا عذاب ولو ورکی آغا خو آخرت تا پاتے شکا دا غصر دا بندہ دا حق دی کرو شکا اور آخرت غیبی عرص تو بیان کرے پا سورة نساء کی براشی اللہ را حق نہ خبر ومن یقتل مومنا متعمدا آگی کے راضی کرنا دا دیر آس